Наўздагон ім для постраху пусціліся десятак стрэл. Магдаліна в адчаі глядзела на шалёныя ўцёкі латнікаў, ведала, што раней, чым праз пару дзён, і то, узяўшы падмацаванне ў любчык, карніла сюды, не вернецца. Ведала, што Христос цяпер нагостріць адсюль лыжы, і, значыць, зноў дарогі, самыя глухія, дзе нават галубіных станцый няма, значыць, трэба ісці і кінуць ратму. Каб яна ведала, што гэтая акалічнасць уратуе яе, яна думала б іначай, але яна не ведала, і таму пайшла глухімі вуліцамі да замка, каб магчыма развітацца з ратмам і ўзяць клетку з галубамі ў запас. Клетку яна атрымала, але хлопца не ўбачыла. Вартавы сказаў груба: «Ідзі, ідзі!» Ён пад замком. «За што?» «Ну, значыцца, добрых справ нарабіў». Гэтая вестка напоўніла яе трывогай. Што такое магло здарыцца? Няўжо за начную прыгоду? А можа, ён усё адкрыў бацьку? Ну не, не можаш ён быць такі дурны, каб вось так адразу. Усё гэта трэба было доўга рыхтаваць. Яна не ведала, што радша. І выявіўся менавіта такім дурным. Ашалелы, звар'яцелы ад шчасця, кахання і цягі, ён адкрыў бацьку Мартэлу, што з нявестаю яго ўсё скончана, што ён не хоча з-за земляў быць і пасмешышчам, і вырашыў ажаніцца з другою. Бацька урызоньваў яго, што ўсё гэта лухта, што радавітыя не гаспадары сабе, што, ажаніўшыся, можна пасля мець хаця 100 палюбоўніц. Юнак ашалеў. І тады ваявода загадаў узяць яго пад замок. Ёй было вельмі трывожна, і нейкае нібы прачуванне мучыла і цягнула і смактала пад сэрцам. Між тым агульны энтузіазм дасягнуў апагея. Юрась бачыў, што на другім канцы плошчы ўжо стаіць над ручной каляскай, застаўленай закаркаванымі пляшачкамі, жаўтазубы Баўтрамей чакае, і твар, як кепская трагічная маска. І яшчэ Христос бачыў, што ніхто да яго не падыходзіць. Усе глядзяць на іх, і, значыцца, фокус пакуль выгарае. Усё ішло добра. І тут да яго зноў падышлі два былыя сляпакі. Народ сустрэў іх сяброўскімі крыкамі. «Ну як? Сталі бачыць?» – спытаў ён. «Але!» – выскаляўся той, што ўзяў манету. «То добра. Ідзіце з мірам!» – дружалюбна сказаў Христос. «Мір не танна дастаецца!» – шапнуў Мазурык. «Давай яшчэ 3 залатыя!» Яны шапталіся з ласкавымі ўсмешкамі на вуснах. Народ за мілаваннем глядзеў на гэтую сцэну. «Няма ў мяне больш слова. Пасля, можа, крыкнем!» – сказаў сляпы. «А я вось зараз таксама крыкну!» – сказаў Пятро. «Што вы за вылячэнне яшчэ і грошай просіце? Тады вам жыва вочы выб'юць, а другога Христа, дай вам Бог галубочкі, дажыць да яго з'яўлення». Братчык, скранаючы пяшчотай, абняў іх. «Ідзіце, ідзіце да д'ябла, улюбёныя браты мае! Пакуль не пасыпаліся зоркі з вачэй вашых, не хацелі па-добраму пачакаць. Страшыце? Копну вам узад!» У натоўпе узніклі ўздыхі замілавання. Братчык падвёў братоў да прыступак паперці і непрыкметна даў ім моцнага выспятка ў азадак. Тыя з каметнай хуткасцю паляцелі праз натоўп. Бач, пабеглі як, пракаментіравала баба. З радасці, милая, з радасці пабяжыш.